want ik ben een paradijs voor kanoën en suppen. Ik ben Nationaal Park Weer Ribbewiede. Kijk op mooidatjedebent.nl. Nu geen 5000, maar 10.000 MB plus onbeperkt bellen voor 8 euro bij 50 plus mobiel. Nu je zonvakantie boeken? Dan geniet je bij Eliza Was Here van een ruime keuze en fijne vroegboekkorting. Nu op elizawashere.nl. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten vriest het 3 graden. Binnen zit Kees Grimbergen. De temperatuur zal de komende dagen niet bij die min 3 graden blijven. Nee, die zal tot wel 7 graden onder nul dalen. Aanleiding om de Groninger gasbronnen onmiddellijk productie klaar te maken. Nog geen 4 maanden nadat de gaswinning er gestaakt werd. Niet alleen de Groningers vinden dat om deze gasbeslissing een raar geurtje hangt. Goedenavond, luisteraars. Welkom bij Dit Oog. Morgen de hervatting van de gesprekken over een nieuwe regering. Vandaag trok verkiezingswinnaar Geert Wilders 3 omstreden anti-islam wetsvoorstellen in. Medeschrijver van de ongeautoriseerde biografie Geert Wilders de Vreker is Geert een Waling. Hij probeert bij ons de ommezwaai van Wilders te duiden. De advocaten van Desi Boutersen die vroegen vandaag het vonnis tegen hem niet uit te voeren. Boutersen wil namelijk niet 20 jaar de cel in. Correspondent Nina Jurna en advocaat Gerard Spong over deze laatste ontwikkeling in Paramaribo. En dan is er de Europese Raad, de vergadering van alle Europese leiders. Voorzitter van die raad, Charles Michel, kondigde dit weekend plots zijn vertrek aan. Kezia Hekster vanuit Brussel over het hoe en waarom. En dan natuurlijk de verantwoordelijke voor de moeder aller nederlagen van Oranje in 1974. Het was der Kaiser Franz Beckenbauer. Gisteren overleed hij. Met sportschrijver Auke Kok bespreek ik persoon en betekenis van der Kaiser. Maar nu eerst het nieuws van vandaag. Maandag 8 januari. Een Nederlandse spion infiltreerde in 2007 namens de Amerikaanse en Israëlische inlichtingendiensten in het Iraanse atoomprogramma. Wat mijn inlichtingenbronnen vertellen is dat hij apparatuur moest krijgen in dat ondergrondse complex. En dat het daarbij ging, volgens één bron, om waterpompen. En daarin had de CIA dan het stuxnetvirus verstopt. Huib Modderkolk, onderzoeksjournalist van de Volkskrant, tekent het verhaal op. Alles gebeurde zonder medeweten van de Nederlandse politiek en de AIVD. Er zijn medewerkers van de inlichtingendienst die zeggen, we voelen ons gebruikt, we voelen ons belazerd. En er zijn ook medewerkers van de AIVD die zeggen, ja, hierop terugkijkend hadden we het niet gedaan. Als we wisten dat dit het risico was. De actie in Iran was een van de eerste aanvallen op het gebied van digitale oorlogsvoering. Sindsdien veranderde er veel. Ja, net zoals we in de invasie van Oekraïne hebben gezien, dat er digitale wapens zijn ingezet een paar uur voor de invasie. De spion zelf, ingenieur Erik van Sabbe, overleed kort na de actie bij een motorongeluk. In Duitsland protesteren boeren de hele week tegen bezuinigingsplannen van de regering. We als landwirten speciaal hebben in de laatste jaren viele kürzungen hinnehmen müssen in allen bereichen, auflagen bekommen. We hebben jarenlang bezuinigingen en voorwaarden moeten accepteren, zegt deze boer. Ook vanuit Nederland komt er steun. Ja, toch even de Duitse collega's helpen, hè? Die hebben ons ook geholpen met de protesten toen, de Nederlandse protesten. Dus, Ja, een bouwer hilft een bouwer, maar het gaat ja ook om een probleem dat is grensoverschrijdend. In veel deelstaten staan er nu lange files door deze blokkades. En dan blijven we nog even in Duitsland, want dit moment, ik zei het al, is voor veel Nederlanders nog steeds een trauma. Bonhoeffer, die komt vandoor en daar is de voorzet. Daar nu loopt binnen met de schietkans. Nu loopt voor, 2-1. Zijn we er toch ingetuigd? U hoorde Herman Kuiphoff. De 2-1 van West-Duitsland in de WK-finale van 74 tegen Nederland. Vandaag werd bekend dat de aanvoerder van het Duitse elftal, Frans Beckenbauer, gisteren is overleden. Alles wat Johan Cruijff voor Nederland betekende, dat betekende Frans Beckenbauer voor het Duitse voetbal. Hij had niet voor niets de bijnaam Der Kaiser. En hij was ook de keizer van het Duitse voetbal eigenlijk. En Frans Beckenbauer werd 78 jaar oud. Straks in het oog praten we over hem door. En dan nog even het weer van vandaag natuurlijk, want het was... Koud. Koud. Heel koud. Het is koud, hè? Dus goed kleden, hè? Wat heb je allemaal aan tegen de kou? Een trui, een broek. Kan mijn muts op moet vandaag. En die kou zorgde voor veel ijspret. Het is heerlijk even schaatsen, man. Ja, heerlijk. Het is natuurlijk fantastisch weer. Het is nog lekker rustig op de ijsbaan. Dus helemaal super. De kinderen hadden studiedag. Dus die vallen met zijn neus in de boter. En dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. En dan maakten wij een selectie uit de krant van morgen. En Juri Stubenitski die keek daar vooral naar die kranten. Ja, dat klopt. Supermarkten hebben een trucje bedacht om het verkoopverbod van sigaretten en check te omzeilen. Vanaf 1 juli gaat het verbod in. Volgens het FD openen meerdere filialen op de hoek van hun supermarkt een aparte tabakswinkel. Zo hoeven mensen bij een Jumbo-vestiging in Breda maar 4 meter te lopen om bij de tabakszaak van de supermarkteigenaar te komen. De eigenaar rookt zelf niet en houdt evenmin van rokers. Maar de vraag is gewoon erg groot en supermarkten verdienen er veel aan, zegt hij. Dan had de regering het verbod maar goed moeten regelen. Voorzichtig goed nieuws in het AD voor patiënten met maag- en slokdarmkanker. Ze lijken vaker te genezen als ze ook immuuntherapie krijgen. Het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis ziet hoopvolle resultaten in een nieuw onderzoek. Proefpersonen waren dankzij die immuuntherapie fitter voor hun operatie, waardoor ze de volledige behandeling konden krijgen. Je kunt demonstreren voor een groenere wereld, maar je kunt er ook wat aan doen, schrijft de Telegraaf over de 19-jarige Mijnke van Oene uit Losser. Als startend ondernemer wil ze met hulp van algen het zeewater filteren. De algen moeten het zout eruit halen en dan kun je er drinkwater van maken. Mijnke denkt dat ze het groene goud heeft gevonden. Ze heeft haar eigen bedrijfje opgericht en is nu bezig geld bij elkaar te krijgen voor de eerste investeringen. Ze heeft onder meer een bassin nodig voor experimenten. In Trouw, een pleidooi van de Algemene Onderwijsbond om het lerarentekort aan te pakken. De overheid zou de opleidingen gratis moeten maken. En geef de studenten alvast salaris. Alles om het tekort tegen te gaan. Dat gebeurt immers ook al bij politie en defensie, zegt de bond. Het Parool loopt mee met de jonge handhavers Connor en Joost, BOA's in Amsterdam. Ze willen laten zien hoe divers en belangrijk hun baan is, nadat presentator Özan Akyol eind december bij Vandaag Insight had gezegd dat als je niks kan, je altijd nog BOA kunt worden. Ze vinden die opmerking erg jammer, want het is een prachtig beroep. Tuurlijk, van afvalmeldingen tot overlastgevers aanspreken en beboeten. Het verkeer regelen en mensen uit de gracht trekken. Hun rol zit naar eigen zeggen ergens tussen de wijkagent en een lopend VVV-kantoor. Ze vertellen over hun ervaringen. Hoe ze het leven hebben gered van iemand die was neergestoken, of hoe ze een boze menigte op afstand wisten te houden. En stagediscriminatie is een hardnekkig probleem. Steeds meer mbo-scholen proberen dat op te lossen door hun studenten niet meer per brief, maar per video te laten solliciteren. Ook op het Zadkine in Rotterdam ziet een verslaggever van de Volkskrant. Ze krijgen daar les in video solliciteren. Rotterdamse mbo'ers krijgen opdracht een scenario te schrijven waarin ze zichzelf zo authentiek mogelijk presenteren. In 1,5 minuut. Zo moet worden voorkomen dat een achternaam, geboorteland of spelfout stageverleners afschrikt. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. We could watch you from the clouds. People watching from the clouds. We can't stop it anyhow. It's not our. It's not our. Jack Johnson moet vaker gedraaid worden op Radio 1. Ik was eens een keer bij een concert van hem in het Zuiderpark in Den Haag, alweer 15 jaar geleden. Nou ja, herinneringen. PVV-leider Wilders, daar gaan we het nu over hebben, die heeft vandaag laten weten dat zijn partij 3 omstreden anti-islam standpunten en wetsvoorstellen intrekt. Het gaat om de wetsvoorstellen natuurlijk. Morgen gaan de gesprekken tussen Wilders en aan de andere kant VVD, NSC en BBB verder. Is een regering met Wilders vandaag dichterbij gekomen doordat hij die wetsvoorstellen heeft ingetrokken? Nou, hier in de Oogstudio, fijn dat u er bent, Geert en Waling. Hij is historicus en redacteur bij Weekblad Elsevier. En hij schreef mee, samen met Meindert Venema. Ja. Meindert Venema is overleden, aan de ongeautoriseerde biografie Geert Wilders de Wreker. Goedenavond, hoorde u al, Geert en Waling. Heeft deze stap van Wilders, het intrekken van de 3 wetsvoorstellen, u verrast? Nee, dat was eigenlijk ook iets wat ik eigenlijk, ik denk zelfs voor kerst al wist dat het op tafel lag in de formatie. Althans in de onderhandelingen leidende naar de formatie. Want volgens mij zijn het nu nog zelfs geen onderhandelingen, maar gesprekken over de grondwet. Daar waren die 3 wetsvoorstellen een onderdeel van. Dat waren de 3 meest pijnlijke voorstellen die nog op tafel lagen. Waar Wilders nooit eigenlijk meer iets mee gedaan heeft. En waar de Tweede Kamer zeker niet voorgestemd zou hebben, laat staan de Eerste Kamer, et cetera. Maar waar wel een heel duidelijk advies lag van de Raad van State: niet doen, dit is onrechtstatelijk. En waarvan ook de partijen, en ik neem aan, vooral Pieter Omtzigt en NSC hebben gezegd: dit moet eerst van tafel voordat we verder praten. Ja. Dat heeft Wilders nu vandaag met een heel kort briefje met vriendelijke groet Geert Wilders naar de Kamervoorzitter gedaan. Ja. Dus dat voor de gewone burger komt dat dan over als een plotse mededeling, maar er is dat lange gespreksproces in die weken richting kerst is eraan vooraf gegaan. En dat doet hij niet voor niks net na dat kerstreces, aan het begin van het voortzetten van die gesprekken, die moeten leiden tot onderhandelingen. Hiermee is dit van tafel en dat is zeker het begin. Ik vrees alleen dat er nog wel meer thema's zijn die van tafel zullen moeten. Nou, dat wil ik net over hebben, want hij heeft natuurlijk al een paar keer gesuggereerd dat hij best water bij de wijn wil doen, dat hij bereid is tot compromissen. Ja, Geert Milders werd er in de media al gezegd. Milders is de woordgrap die daarover gemaakt wordt. Welke voorstellen of welke uitspraken, hij heeft natuurlijk heel veel rabiaten en vergaande uitspraken gedaan. Welke gaat hij terugnemen? Is de verwachting. Hij heeft zelf in een interview gezegd, nog in de herfst, vlak voor de verkiezingen, dat hij nooit uitspraken terugneemt. Dat hij spijt een zinloze emotie vindt. Dat hij geen enkele uitspraak terugneemt. Dat hij alleen zijn toon wat gematigd heeft. Dus die was ik helemaal vergeten. Ja. Dus als we die uitspraak, als hij die niet terugneemt, dan neemt hij dus niks terug. Om eventjes ingewikkeld te maken. Nee, hij is niet de man van uitspraken terugnemen. Ik denk ook niet dat zijn formatiepartners hem daartoe zullen dwingen. Maar deze wetsvoorstellen lagen officieel nog gewoon ook op de website van de Tweede Kamer en zo, waar die nog te vinden. Die lagen er nog. En die waren dus nog eigenlijk actief, zou je kunnen zeggen. Hoewel er niks mee gebeurde. Dus dat is wat formeler. Ik denk dat hij nog een paar andere uitspraken heeft gedaan waar ze zeker niet blij mee zijn. Maar bijvoorbeeld minder Marokkanen. Hè, die speech waar hij ook uiteindelijk voor veroordeeld is in een hoger beroep. 3 jaar geleden. Daar denk ik van dat ze zeggen dat is strafrechtelijk afgehandeld. Daarmee heeft hij een strafblad gekregen. Hij heeft geen straf gekregen. Daar is een lang proces geweest. Dus dat zal hij niet gaan terugtrekken? Dat neem ik aan van niet. Maar ik denk dat zij ook niet eens zo ver terug in de geschiedenis zullen gaan. Dylan Jessicus heeft al gezegd dat ze dat een walgelijke of een verachtelijke uitspraak vond. Mm-hmm. Maar dat ze vooruit wilde kijken. Dat zijn ze al voor de verkiezingen. Dus ik denk niet dat soort uitspraken nog terugkomen. Of kop voor de tax, hè, over hoofddoekjes, belasting, dat soort dingen. Hij heeft nu We het niet over tuig van de richel hebben, hè? Nee, dat is een goed idee. Ja. Nou ja, er zijn nog andere politici die ook nog over rioolratten praten als het gaat over journalisten. Maar tuig van de richel was ook niet vrij, nee. Dus nee. U verwacht niet dat er nog meer uitspraken worden teruggenomen? Nee. Ik ga eens even naar uw boek toe, dat u dus samen met Meinert Venema schreef. In de nieuwe versie, die recent is uitgekomen, haalt u een quote aan van oud PVV'er Margiel de Graaf. Ja. Hij zat eerder in de Tweede Kamer voor de PVV. En hij stelt, natuurlijk willen Geert en ik geen moskeeën verbieden, maar we gaan wat verder zitten in ons standpunt om na onderhandeling tot een soort VVD-standpunt over migratie te komen. Ja. Geen letterlijke quote, maar dat is ongeveer de strekking. Ik heb het uit één bron die ik redelijk vertrouw. Margiel de Graaf is inmiddels vertrokken uit de politiek. Die is traumatherapeut geworden, wat een interessante keuze is als je naar de PVV-politiek carrière een baan moet kiezen. Maar het citaat, het suggereert dus dat dat ook die radicale standpunten deel waren van zijn onderhandelingsstrategie. Ja, zo van, we zetten ver in en dan kom je uiteindelijk ergens in het midden uit. En dat is precies wat de VVD zegt te willen, maar nooit bereikt omdat ze te soft zijn, zou je kunnen zeggen. Daar zit wel iets in. Wilders is altijd een liberaal geweest. Heeft altijd gezegd dat hij opkomt voor het Vrije Westen, voor de individuele vrijheden. Heeft weinig op met religieuze dwingelandij. Nou ja, en heeft zich vooral vastgebeten in die islam natuurlijk. En daarin heeft hij juist weer, aan de andere kant zou je kunnen zeggen, heeft hij autoritaire trekjes en onrechtstatelijke trekjes is hij gaan vertonen. Of nou ja, is hij puur onrechtstatelijk geworden eigenlijk met die voorstellen waar we net over hadden. Dus je hebt een soort Januskop, twee gezichten die eigenlijk tegenstrijdig zijn. En de vraag is een beetje, het is een beetje in the eye of the beholder. Wie is de echte Wilders? Dat verhaal wat Michiel de Graaf schetst zou heel goed waar kunnen zijn, dat het allemaal bluffpoker is om maar zoveel mogelijk uit het vuur te trekken. Een onderhandelingsstrategie? Ja, een onderhandelingsstrategie. Daar is Wilders vast heel slim in. Dat zal hij nu ook zeker doen met zijn 37 zetels en zijn enorme overwicht electoraal op zijn onderhandelingspartners. Maar ik denk toch ook dat er langzamerhand, dat zie je ook in zijn contacten met Orbán, zijn enthousiasme over Milei in Argentinië, zijn enthousiasme over Donald Trump afgelopen jaren, zijn voorliefde voor Rusland en het Kremlin onder Poetin. Ja, ik vind eigenlijk dat je best kan zeggen dat Wilders daar een illiberale afslag genomen heeft. Ja. En nou, vanaf morgen dus de gesprekken van Wilders met VVD, Nieuw Sociaal Contract en BBB. Er is rond die gesprekken die morgen in Hilversum, worden gevoerd, is er een radiostilte afgekondigd. Denkt u dat deze stap voldoende is? Dus het intrekken van die 3 wetsvoorstellen voor die 3 partijen. Dat ze daarmee zeggen, nu is die rechtsstatelijke vraagtekens die we hebben, is van tafel. Nou, en dat wordt heel erg spannend, want Wilders heeft enorm overwicht, zoals ik zei, op de rest. Maar ze zullen ongetwijfeld nog één punt naar voren brengen. Dat weet ik wel zeker. Dat is dat hij niet een partij achter zich heeft die democratisch georganiseerd is. De PVV heeft natuurlijk maar één lid, dat is Wilders zelf. Ook die fractie, dat beschrijf ik in het laatste hoofdstuk bij die biografie, is een fractiedictatuur. Dus in andere fracties... Fractiedictatuur? Ja, in andere fracties heb je ook fractiediscipline. Hè? En is er ook weinig, is er ook van democratische besluitvorming. Waarom noemt u dat dan dictatuur hier? Nou, omdat hij het echt op een autoritaire, autocratische manier bestuurt, de fractie, eigenlijk met een klein groepje vazallen, eigenlijk een management by fear en een verdeel- en heerspolitiek voert en mensen echt tegen elkaar uitspeelt en niemand echt de kans geeft. Ook zijn fractievergaderingen zijn eigenlijk geen echte democratische vergaderingen. Als ze al plaatsvinden, dan is het eigenlijk vooral de grote leider die bepaalt. En dat is denk ik niet een gezonde samenwerking. Aan de ene kant zou je kunnen zeggen voor coalitiepartners lekker duidelijk, want je kunt met Wilders onderhandelen en met niemand anders. Aan de andere kant denk ik dat ze ook zullen zeggen dat het niet echt democratisch en rechtsstatelijk is. Ja. En dan kom ik op die rechtsstatelijkheid uit, want Geert Wilders is het enige PVV-lid. Ja. De partij heeft geen leden. Is dat volgens de wetten in Nederland niet een bezwaar dat een politieke partij in het parlement zit die geen leden heeft? Nee, want die wetten zijn gemaakt in de tijd dat politieke partijen nog niet bestonden. Dus eigenlijk het principe van de parlementaire democratie. 1848. Ja, toen waren partijen nog eigenlijk iets gevaarlijks. 20, 30 jaar later komen de politieke partijen op. En die worden eigenlijk als kiesverenigingen treden die in de democratie. En pas 100 jaar geleden worden ze ongeveer, 1917, krijgen ze echt wat meer macht. We krijgen binnenkort ooit wel, er wordt aan gewerkt in ieder geval een wet op de politieke partijen, waarin wordt gedefinieerd wat een politieke partij is en niet is en wat de plichten en rechten zijn van zo'n partij. Maar op dit moment is het gewoon een vereniging die een kieslijst inlevert. En dat is, kan ook een vereniging met één lid zijn. Ja, dan staat de PVV bekend als een gesloten front. Wilders geeft zelden interviews. Ja. Ik heb hem ook een paar keer om een interview gevraagd. Ook niet gekregen. Ach, ja. U krijgt het ook niet. Nee. Nou hebt u zich een beetje in zijn denken en doen verdiept. Echt diep, flink verdiept. Vorige maand stelde u in een opiniestuk in Elsevier, citaat, Geert Wilders weet zelf ook wel dat hij geen premier zal worden. Ja. Waar baseert u die stelling op? Dat, nou, een aantal dingen. Dat, het belangrijkste is denk ik dat hij weet dat zijn coalitiepartners het niet zullen kunnen accepteren dat hij premier wordt, vanwege wat er gebeurd is in het verleden. Dat is nou net even een stap te ver. En ook dat hij, een ander belangrijk punt, een intern argument, dat hij weet dat hij zijn fractie niet in de steek kan laten. Omdat ik, wat ik net vertelde, omdat hij zijn fractie heel autoritair en centralistisch bestuurt, als een soort absolute heerser. En als hij daar uitstapt, dan heb je dus 37 Kamerleden, van wie een groot deel onervaren, die dan onder een andere leiding, maar moet net te gaan doen in de Tweede Kamer, wat Wilders dan zou willen vanuit het kabinet. En dat kan zelfs een Fleur Agema, die dan de meest aangewezen persoon is, overigens ook een van de weinige echt serieuze ministerskandidaten van de PVV, maar Fleur Agema kan dat ook niet onder de knoet houden. Zij heeft ook niet genoeg gezag daarvoor. Wilders heeft niemand naast zich laten opstaan die daar genoeg gezag voor heeft. Dus dat gaat hij niet. Ik denk dat hij in de Kamer blijft en dit inzet als een soort pokerchip in de onderhandelingen van ik wil per se premier worden, maar hij weet het zelf ook wel. Gaat niet gebeuren. Oké, het is uw kijk van Geerten Waling, historicus en journalist bij Elsevier, op de onderhandelingen van de komende dagen en wat er de komende dagen te verwachten is voor Nederland. U mag me aanhouden. Oké, Geerten Waling, bedankt voor de toelichting. Bedankt voor de uitnodiging. In his fantasy world, yes, he's got dreams, he's hanging on to them. Bless the day when I am king. Already I got my Tim Knol, When I'm a King. We gaan naar Suriname op dit uur. Het is bijna 11:30. In Suriname heeft een nieuw team van Bouterse advocaten regering en justitie gevraagd om het vonnis tegen Desi Bouterse niet uit te voeren. De advocaten vinden het vonnis onrechtmatig en onwetmatig. Dat is het vonnis van kort voor kerst. De oud-president van Suriname, Desi Bouterse, lijkt dus geen zin te hebben in 20 jaar gevangenis. Correspondent Nina Jurna en advocaat Gerard Spong. Goedenavond. Goedenavond. Goedenavond. Ja, Nina, als eerste, hoe zit dat? Een nieuw team van advocaten, hè, rond Daisy Boutersen. Ja, dat is een nieuw advocatenteam van een groep bekende advocaten hier in Suriname. Zij hebben een brief geschreven die vandaag in eerste instantie uitlekte en toen ook in de Ware Tijd verscheen, Surinaamse krant hier. En zij zeggen daarin dat zij zich dus dat zij nadrukkelijk handelen namens Boutersen en de vier andere veroordeelden. En zij stellen dat er dus juridische fouten zijn gemaakt in het vonnis. Dat zou zijn uitgesproken nadat de amnestiewet van 1989... is gewijzigd in 2012. En ze zeggen van... die werd toen al toegepast in de strafprocessen. En overigens is het zo dat het Constitutioneel Hof in 2021 al bepaald heeft dat die amnestiewet ongeldig was. Dus dat is heel opmerkelijk. En zij hebben het ook nog over een brief van de vroegere auditeur militair in deze zaak, Elgin. En daar zeggen ze van ja, die heeft toen al in 2016 eigenlijk aangegeven dat er juridische fouten zijn gemaakt. Het is ook opvallend dat deze groep advocaten, dat daar dus niet Kan Hai bij is. De advocaat van Boutersen die hem eigenlijk afgelopen jaren heeft bijgestaan. En de Ware Tijd, de lokale krant hier in Suriname, die zeggen van dat er een soort van ruzie, tweespalt noemen ze het, zou zijn ontstaan tussen Kan Hai en dit nieuwe advocatenteam. Kan Hai die zou volgens de krant vinden dat dat vonnis nu moet worden uitgevoerd en dat die ook in overleg zou willen treden met het Openbaar Ministerie over de detentie van Boutersen. Terwijl dit nieuwe team eigenlijk zegt van nee, dat hele vonnis moet nu niet meer worden uitgevoerd. En dat is dus daar is ruzie over ontstaan. Ik begrijp. Ja. Hebben Surinaamse justitie en regering al gereageerd op die brief? Nou, er was een persconferentie vanmiddag, daar was ik ook. En daar was ook de minister van Justitie en president Santokki. Is natuurlijk aan hun ook gevraagd. En toen zei president Santokki dat hij op dat moment nog niet op de hoogte was van deze brief. En de minister van Justitie, die ook volgens die brief ook aangeschreven is, die ook genoemd wordt dat hij ook deze brief heeft ontvangen, die gaf aan dat hij de brief nog niet had ontvangen. Dus ze hebben nog niet echt gereageerd. Nee. En ook Kan Hai heeft tot nu toe nog niet gereageerd. Nee. Ik ga naar advocaat Gerard Spong, strafpleiter in Amsterdam. U heeft de brief van dat advocatenteam van Boutersen ingezien. Het is een hele juridische redenering. Hè? Nina Jurna beschrijft het al. Kunt u nog in gewone mensentaal nog eens uitleggen of die een punt heeft met waar die Boutersen raadslieden zich nu op beroepen? Ik zal het proberen. De brief berust op de stelling dat vanwege de oude amnestiewet dat er helemaal geen rechtsgeldig vonnis is gewezen, omdat die feiten waar het om gaat onder die oude amnestiewet vallen. En dus zou sprake zijn van een onrechtmatig vonnis. Het is klinkklare juridische lariekoek. Okay, en ik zal heel eenvoudig zeggen, dat dacht ik wel. Het is zo dat het Constitutionele Hof, die heeft in zijn of haar uitspraak van 2021 heeft gezegd laten we zo zeggen, die amnestiewet, dat die ongeldig is. En vervolgens is overeenkomstig de grondwet, ik noem het artikel maar even voor de juridische fijnproevers, 144 lid 3 van de Surinaamse grondwet, is vervolgens die amnestiewet waar het allemaal om draait onverbindend geacht. En dat is dus een uitspraak. Die geldt niet. Aha, die geldt niet, okay. Die gold niet en die geldt niet. Want een onverbindend verklaarde wet, die gold niet en die geldt niet. Dat is één. Dus dat is de dwaling van dat nieuwe team juristen. Maar waarom komen ze hier dan toch mee, meneer Spong? Waarom komen ze hier dan mee? Nou ja, een kat in het nauw maakt rare sprongen natuurlijk. Ze grijpen iedere juridische strohalm aan om onder dat vonnis uit te komen. Er is een tweede argument dat ik wil noemen. En dat is, deze hele affaire is reeds behandeld door de krijgsraad. En door het gerechtshof in Suriname. En ook die hebben al eerder geoordeeld dat die amnestiewet dat die niet ingeroepen kan worden. En als laatste punt, als derde punt, vestig ik de aandacht erop dat volgens vaste rechtspraak van het Inter-Amerikaanse Hof voor de Rechten van de Mens, zij verwijzen in die brief ook naar dat hof, maar volgens dat hof mogen ernstige rechtsschendingen, die mogen niet straffeloos verklaard worden of in straffeloosheid eindigen. Daar is het hof mordicus op tegen. En we hebben het gezien een paar jaar geleden in de uitspraak van Fujimori. Die heeft hetzelfde geprobeerd. En die is ook door dat hof linea recta naar huis gestuurd. Ja. Met de boodschap van u moet uw straf uitzitten. U moet uw straf uitzitten, precies. Nina, Boutersen werd op 20 december definitief veroordeeld tot 20 jaar cel. Zit nog niet vast. Hij heeft geen zin in die gevangenisstraf, lijkt mij. Waarom zit hij nog niet vast? Nou, vlak na die uitspraak van het hof heeft Kan Haaien, de advocaat van Boutersen, heeft een voornemen tot een gratieverzoek aangetekend. Een voornemen. En dat heeft hij op 22 december gedaan. En toen is op basis daarvan is dan het juridische gevolg dat het vonnis is opgeschort voor 8 werkdagen. Nou ja, zon- en feestdagen worden niet meegerekend. Dus dat betekent dat eigenlijk vandaag, want we hebben natuurlijk allemaal feestdagen gehad, vandaag dat vonnis, althans die opschorting eigenlijk, dat de deadline vandaag was. Dus tot die tijd gold eigenlijk die opschorting en is Boutersen dus niet opgepakt. Maar vandaag is dat dus verlopen. Ja, is bekend waar die is? Ja, dan heb je natuurlijk allemaal op social media allemaal wordt van alles gesuggereerd. Ik vraag het aan jou. Ik vraag het aan jou. Is nee, het bekend? Nee, het is niet bekend waar die is. Okay. Nee, het is niet bekend. Wat we wel weten is dat er tijdens kerst nog een foto zag een foto van Boutersen met zijn vrouw bij een kerstboom bij hun thuis. Vlak na het vonnis is Boutersen nog op de Centrale Markt geweest. Maar we weten niet waar die is. En wat ik zei, van in de social media wordt er van alles gesuggereerd dat hij het land uit zou zijn. Maar dat weten we officieel niet. Nee. Dus daar kan ik ook verder niks over zeggen. Nee, meneer Spong, dan laatste vraag aan u. Verwacht u dat Boutersen zich op korte termijn gaat melden en zijn straf uit gaat zitten? Ik verwacht dat hij op korte termijn zijn straf gaat uitzitten. Of hij zich gaat melden, dat is een grote vraag. Maar Suriname beschikt over uitstekende arrestatieteams. Ja. En Nina Jurna, wat is nu de procedure? Hoe lang gaat het duren voordat er wordt ingegrepen en Boutersen wordt vastgezet? Als justitie nu niet op dat verzoek ingaat, bedoel ik. Ja, dus de vraag is natuurlijk of het Hof van Justitie gaat reageren op deze brief. Dat weten we nog niet. Dat is tot nu toe nog niks gebeurd. Het Openbaar Ministerie die heeft vandaag, vanmorgen heb ik daar nog contact mee gehad. En zij zeiden dat ze zouden laten weten wanneer zij echt overgaan tot het uitvoeren van het vonnis. En wat de ware tijd, de krant meldt, is dat er morgen een gesprek gepland is tussen Kan Haaien en het OM, om te kijken van hoe gaan we verder met die detentie. De vraag is of deze brief die vandaag geschreven is door deze nieuwe advocaten, of die daar roet in het eten gooit, dat weten we niet. Ik verwacht dat misschien later vandaag, het is hier nu in de vooravond, dat er misschien nog wat meer bekend gaat worden. Maar ik denk dat we sowieso morgen wel wat meer horen. Ik denk dat het Hof van Justitie niet gaat reageren, omdat een rechter uitsluitend spreekt via zijn vonnis. Oké, een glashelder einde. Dank u wel voor uw toelichting, meneer Spong. En Nina Jurna vanuit Paramaribo, dank je wel. Brussel bij nacht. Brussel's by night. De Europese Raad is de vergadering van alle Europese regeringsleiders. Charles Michel is de voorzitter van de Europese Raad. Dit weekend maakte hij zijn vertrek bekend. Hij stelt zich verkiesbaar voor het Europees Parlement. Een opmerkelijke stap, want wat maakt voor Michel een zetel in het Europarlement zo aantrekkelijk? In Brussel onze verslaggever Kizia Hekster. Jij weet meer. Goedenavond, Kizia. Goedenavond, hallo. Ja, de voorzitter van de Europese Raad is een prestigieuze positie in Brussel. Samen met de Europese regeringsleiders en de voorzitter van de Europese Commissie bepaalt hij immers het EU-beleid. Welke verklaring geeft de Belg Michel voor zijn voortijdig terugtreden? Ja, hij heeft interviews gegeven aan meerdere Belgische kranten. En hij zei daarin dat hij lijsttrekker wordt van de Franstalige Liberale Partij. Dat is het Waalse zusje van onze VVD. Voor het Europees Parlement inderdaad, voor de verkiezingen. En dat wil hij doen, zegt hij, omdat 2024 een beslissend jaar wordt voor de koers van de Europese Unie. En hij zegt, daar wil ik een grote stem in hebben, welke kant het opgaat met de EU. Hij zegt dat hij vol energie zit, heel veel ervaring heeft en dat hij die allemaal wil gaan inzetten voor de Europese Unie. Dat hij daarom lijsttrekker wordt. En die verkiezingen die zijn in juni. En het nieuwe Europese parlement wordt dan 16 juli geïnstalleerd. En de functie van lid van het Europees parlement is niet te combineren met die van voorzitter van de Europese Raad. En dus moet hij met die baan die hij nu heeft dan voortijdig stoppen. Ja. Want die functie heeft hij officieel nog tot 30 november. Dus hij stopt een halfjaartje eerder. Ja. Hoe werd er in Brussel vandaag gereageerd op dat besluit van hem? Ja, er kwamen meteen reacties, publiekelijk en achter de schermen. De meeste felle kritiek kwam, denk ik, van hoogleraar Europees recht Alberto Alemano, een Italiaan, die oordeelde via X heel hard over de stap van Michel. Hij noemde die zelf destructief voor de rol van de voorzitter van de Europese Raad, kortzichtig en egoïstisch. En in de krant De Standaard stond vandaag ook een hoofdredactioneel commentaar. Dat was ook niet mals. De strekking daarvan was dat Michel vaandelvlucht zou plegen. Dat hij zijn eigen belang boven het algemene belang stelt, omdat hij met deze stap er eigenlijk voor kiest dat hij in ieder geval een baan heeft. En ik heb vandaag ook meerdere mensen gesproken die zeiden dat dit besluit van Michel past in het beeld dat ze toch al van hem hadden. Namelijk iemand die vooral bezig is met zijn eigen toekomst. En nou ja, dat verwijt kun je meerdere politici maken. Maar als het over Charles Michel gaat, dan proef je toch altijd wel dat mensen hem eigenlijk heel veel niet gunnen. Ze vinden hem ijdel, niet capabel. En Michel zelf die heeft ook alweer op deze kritiek gereageerd en die vindt hij helemaal niet correct. Nee, maar dat is allemaal heel persoonlijk. Als we het even wat zakelijker bekijken, hoe heeft Charles Michel het eigenlijk gedaan als voorzitter van de Europese Raad? Ja, een van de belangrijkste taken van hem is om vergaderingen van de Europese toppen voor te zitten, hè, met alle regeringsleiders bij elkaar in Brussel. Heeft hij dat goed daar gedaan? Daar is al wel heel veel langer veel kritiek op. Op de manier waarop hij dat doet. Ja, dat is chaotisch. Mensen zeggen, hij heeft geen plan. Duurt allemaal veel te lang. Dat hoor je ook openlijk. En ja, wij hebben het ook al wel vaker gehad. Iets anders wat hij moet doen is natuurlijk samenwerken met de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen. Nou, die relatie met haar, die kan je best vijandig noemen. En zo is er een heel rijtje aan klachten over hem, waarvan ze zeggen, ja, die man heeft zijn werk gewoon niet goed gedaan. En waar is hij op uit, denk jij, Charles Michel, in de toekomst? Nou ja, wat je hier in de wandelgangen hoort is dat hij helemaal niet van plan zou zijn om echt in het Europees parlement te gaan zitten. Maar dat hij eigenlijk uit is op een andere baan. Hè? Dat hij bijvoorbeeld graag eurocommissaris zou willen worden. Of misschien opnieuw in de Belgische politiek actief zou willen worden. Hij was eerder premier en minister. Nu zou hij misschien weer minister van Buitenlandse Zaken willen worden. En ja, als hij dat wil worden, dan is het makkelijker om nu in het Europees parlement te gaan zitten. In plaats van te wachten tot zijn mandaat als voorzitter van de Europese Raad afgelopen is. Want dat is eind november en dan is het misschien te laat. Ja, heel kort nog even, zoomen er al namen rond om hem op te volgen? Ja, er zijn allerlei namen die rondgaan. Onder meer die van Frans Timmermans werd genoemd in de Financial Times vanmorgen. Dat is heel verrassend. Want eigenlijk lijkt mij niet is de ongeschreven reëel, toch? Regel dat. Nee, iemand moet eigenlijk premier zijn of geweest in ieder geval. En daar voldoet Frans Timmermans niet aan. Dus we zullen geduld moeten hebben tot eind juni. Pas dan weten we wie de opvolger wordt van Charles Michel. Dankjewel, Kizia, vanuit Brussel. Een inkijkje in de motieven van Charles Michel en wat er daarna gaat gebeuren na zijn vertrek. Dankjewel. You can't make teardrops in my eyes. Raindrops outside, waiting for a text from you. And every sound I hear your call, watch the screen on my FB. But I don't see a thing. I listen to the radio, play my favorite song, but it's not the same since you've been gone. You June Noah, met een prachtig nummer. Hij hield het Nederlands elftal van het wereldkampioenschap in 1974 af en wordt beschouwd als de beste Duitse voetballer aller tijden. Frans Beckenbauer. Zo laat in het oog gaan we het toch nog hebben over een topvoetballer in Duitsland. En gisteren overleed Frans Beckenbauer op 78-jarige leeftijd. Sportschrijver en journalist Auke Kok, goedenavond. Goedenavond. Ja, jij bent schrijver, Auke, van het boek, onder andere van het boek 1974, Wij waren de beste. En dat gaat dan over ons als Nederland, hè? Mm-hmm. En daar was Beckenbauer het denk ik wel mee eens, hè? Ja, hij vond ons inderdaad beter. Sterker nog, toen Nederland na enkele minuten spelen al op 1-0 kwam, vond de hele Duitse mannschaft het op dat ogenblik eigenlijk best logisch, omdat het Nederlands elftal tot dan toe glorieus had gespeeld. Ja, en toen veranderde alles weer. Ja, en vele jaren later vertelde Beckenbauer dat zelf in een interview aan het programma Andere Tijden. Even luisteren. We haben sie bewundert vom ersten Spiel an und wir wussten, dass es schwer wird, die Holländer zu schlagen. In meinen Augen waren sie die bessere Mannschaft, sie waren bessere Einzelspieler. Sie hatten einen Superstar, der beste Spieler der Welt, Johan Cruyff. We hebben ze bewonderd en ze hadden de beste speler ook nog eens van de wereld, Johan Cruyff. Had Beckenbauer inderdaad gelijk dat Nederland en Cruyff beter waren? Ja, tot aan de finale in 1974 was dat zeker het geval. Cruyff was eigenlijk toen echt op zijn best. Hij was 27 en had net een glorieus jaar in Barcelona achter de rug. En die zomer, schrijf ik ook in de biografie over Cruyff, zag de wereld hem op zijn allerbest. Ja. En dat vond Beckenbauer ook, alleen Beckenbauer voegde er wel aan toe. Maar wij wonnen. Dus hij was beter, maar ik werd wereldkampioen. En ook dat is waar. En uiteindelijk is dat dan toch weer, dan kom je terug op dat citaat van Herman Kuiphoff, dat we in het begin van dit oog hoorden, zijn we er toch weer ingetuind. Ja, omdat we, zowel de spelers op het veld als wij thuis voor de buis, dachten dat de buiten al ongeveer binnen was en de Duitsers drongen niet aan. En toen zij merkten dat het Nederlands elftal een beetje arrogante bal ging rondspelen, toen pepte aanvoerder Beckenbauer zijn medespelers op van jongens, we laten ons niet kisten, nu is het aan ons. En toen wonnen ze ook. En als je de wedstrijd terugziet, niet onverdiend. Nee, de moeder aller nederlagen wordt het ook wel genoemd door een van je collega-journalisten. Maar we gaan nou naar de erfenis en de nalatenschap van Dirk Kuyt toe. Waar kwam die bijnaam Dirk Kuyt eigenlijk vandaan? Ja, dat is eigenlijk zowel uit zijn iets wat hautaine houding. Hè. Hij speelt altijd met zijn rug rechtop. En dan altijd heel kalm. Zijn spel, je moet je voorstellen een veld waar allemaal spelers door heen hollen en glijden en doen. En dan staat daar tussen iemand die kalm blijft met zijn rug recht en daar boven zo'n bruine krullenbol en dan een beetje zo achterloos die bal met zijn buitenkant van de voet naar links en naar rechts trappen. Hij was echt in alle opzichten superieur. En ja, ook een iets wat hautaine uitstraling dat van daar Dirk Kuijter. Ja, ik herinner hem als voetballiefhebber ook vooral van zijn foutloosheid. Je kon hem zelden betrappen op een foute paas, bijvoorbeeld. Ja, net als bij Cruijff in Nederland. Allebei een beetje als een mager scharminkel na de oorlog opgegroeid. En beide moesten eigenlijk het voetbal voor zichzelf opnieuw uitvinden, omdat ze de kracht niet hadden om heel hard tegen de bal te schoppen. Dus wat doe je dan? Slimmer zijn dan de anderen, heel goed anticiperen en met listige draaiballetjes je tegenstanders verrassen. En omdat ook dus Beckenbauer een geweldig oog had voor de ruimte, voorzag hij vaak al wat er ging gebeuren. En kon hij vaak met ogenschijnlijk simpele balletjes het spel verleggen. Hey, heb je hem trouwens ooit geïnterviewd? Beckenbauer, nee. Helaas niet. Wat jammer. Ja, zeker. Ja. Door de jaren heen had hij natuurlijk vele rollen. Hij was natuurlijk speler, aanvoerder, coach, bestuurder werd hij bij München. Hoe groot is zijn totale nalatenschap voor het Duitse voetbal? Ja, hij is met afstand het grootste Duitse voetbalfenomeen. Hij was dus en buitengewoon succesvol als voetballer en als aanvoerder van het Duitse elftal en van Bayern München. Hij won de ene prijs na de ander. Daarna ook nog eens buitengewoon succesvol als coach. Hij is de enige. Er zijn er twee op de hele wereld die wereldkampioen voetballer zijn geworden als speler en als coach. Dat zijn de Braziliaan Mario Zagallo en Beckenbauer. En daarna ook nog eens een vooraanstaande rol gespeeld als voorzitter zowel van Bayern als van de Duitse Voetbalbond. En ook nog eens in 2006 het WK voetbal naar Duitsland gehaald. En dus in 1990 daarvoor alweer ook nog eens dus wereldkampioen geworden met die mannschaft. Ja. Dat doet niemand hem na. Ja. Hij was een voorbeeld van sportiviteit in het veld. Was hij helemaal een man van onbesproken gedrag? Ja, mensen vonden hem ook wel weer een Großmaul, zoals ze daar in Duitsland goed kunnen zeggen. Dus hij had ook wel praatjes buiten het veld. Maar in het veld moest je het helemaal hebben van subtiel en elegant en onverwachte dingen met een bal doen. Veel eerder dan tegenstanders beschadigen of zoiets. Want dat deed je eigenlijk nooit. En onbesproken gedrag buiten het veld, hoe zat dat? Dat ging eigenlijk heel lang goed. Alleen voor hem heel sneu. Maar misschien was je daar zelf ook wel actief in. Dus bij dat wat ik net zei, dat binnenhalen van het WK voetbal in 2006 naar Duitsland. Wat hij heel graag wilde. Om daarmee helemaal voor zijn. Want hij was ook ijdel. Om daarmee zijn stempel als belangrijkste man uit het Duitse voetbal ooit ook nog eens te benadrukken. Ja, daarover kwam Der Spiegel een jaar of acht geleden met een behoorlijke onthulling. Dat dus Dirk Kuijter betrokken zou zijn met het doorsluizen van frauduleus geld. Om voldoende stemmen binnen te halen voor Duitsland. Is dat keihard gemaakt? Nou, eigenlijk niet. Dus dat stuk was wel vrij goed gedocumenteerd. Alleen in de tijd dat ze het echt justitieel allemaal goed wilden gaan uitzoeken, deze hele kwestie. Toen was je al flink aan het aftakelen, ook geestelijk. En hebben ze dus onder andere om gezondheidsredenen die zaak niet voortgezet. Ja. En hoe was het met zijn privéleven? Lag dat in Duitsland, in die boulevardpers, veel op straat ook? Ja, zeker. De Frans was vaak onderwerp van gesprek. En dat ging niet altijd over voetbal. Zoals bij Nederland Cruijff zijn hele leven altijd bij zijn Danny is gebleven, was Beckenbauer nog wat losser in de omgang met medemensen, laat ik het zo zeggen. Dus hij is meen ik drie keer getrouwd geweest en die vrouw ook ontrouw geweest en zijn vrienden vaak in de steek gelaten, et cetera. Maar hij had blijkbaar toch een soort charme dat hij voor iedereen er altijd toch weer mee kon wegkomen. Hij was sympathiek. Hij was charmant. Precies dat beter woord. Dat is een wetenwoord en een leuke kerel in de omgang. En verbaal ook ijzersterk. En hij kwam overal mee weg. uitgezonden dan dus dat laatste smet op dat WK van 2006. En hij heeft ook nog eens 2015, als ik het goed zeg, zijn zoon verloren aan de kanker. Die een veertiger was. En in diezelfde periode kwam Der Spiegel dus met die onthullingen. Dus zijn latere periode is lang niet zo blijmoedig geweest als de vele jaren daarvoor. En hij leed, want dat zei je in een tussenzin, leed hij aan dementie? Ja, eerst hij heeft meerdere hartaanvallen gehad. En daarna werd hij dement en dergelijke. En hij kwam al jaren niet meer in de openbaarheid. Laten we dan toch maar naar onze herinneringen gaan. Hoe herinner ik me hem? Ik haalde het boven in een boek van Chris Willemsen over die 1974 toestand. En dan zie je Pieter van Vollenhoven staan achter Frans Beckenbauer. Frans Beckenbauer heeft de Coupe Jules Rimet omhoog. En Pieter van Vollenhoven applaudisseert. En die roept dan, kan ik me nog herinneren, bravo, bravo. Ja, ja. Kan jij dat ook herinneren? Ja, weet ik nog heel goed. De verrader. Foute boel was dat. Ja, een foute rol van Pieter. Kijk, maar jouw herinnering tot slot. Wat blijft dan toch staan, Auke Kok, als sportschrijver? Voor mij als sportliefhebber niet die verloren finale voor ons in 1974. Ik zie gewoon een zuivere voetballer van de mooiste soort vormen. Die alles deed op techniek, die altijd vooruit dacht. Dus een buitengewoon constructieve, elegante, voor in alle opzichten gentleman-achtige speler die eigenlijk voor de massa's op de hele wereld een voorbeeld is geweest. Nou, prachtig. Ja, ja. Mag je in je zak steken? Nee, ik sluit me er gewoon helemaal bij aan. Ik ben het gewoon geheel met je eens. Ja, geweldig. Ik heb vandaag ook met mensen gesproken die zeiden van Beckenbauer, daar heb ik een slecht gevoel bij vanwege 74. Ja. Helemaal niet. Hij verdient de staatsbegrafenis. Zo is het. Zo is het. Auke Kok, dank je wel voor deze herinnering aan Frans Beckenbauer. Morgen zit hier Wilfried de Jong en straks de jubileumuitzending van Nooit Meer Slapen met Femke van der Laan en Lotje IJzerman. Ze spreken dan met Martin Koolhoven en Ellen Dekwiets. Beste oogluisteraar, het was een genoegen. Goedenavond. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Kan jij 8 minuten dansen met de verfrissende energie van 1 Kanzi-appel? Yes, you can see. Geniet ook van de energie van een Kanzi-appel uit Nederland. Wil je op vakantie of op reis? Fox gaat verder. Zowel in Europa als ver daarbuiten. Boek je reis op fox.nl. Expert in rondreizen. Je wil op je systemen kunnen vertrouwen. Laat de hackers van Hofman uw IT testen en de zwakke plekken vinden. Vertrouwen is goed. Hofman is beter. Fox gaat verder. Boek je rondreis op fox.nl. Ransomware? Hofman vindt de zwakke plekken en voorkomt dat u slachtoffer wordt. Betalen gaat nog makkelijker zonder portemonnee. Pay the easy way met je ECS creditcard en Apple Pay. Voeg nu je ECS creditcard toe aan Apple Pay. Allemaal in het Concertgebouw. Ook wereldster Joyce DiDonato. Op 13 maart zingt ze haar betoverende programma Songplay, waarin opera, jazz en populaire melodieën versmelten. Bestel op Concertgebouw.nl. Ontroerend. De hofmakerij van de Kerkuil. Mede mogelijk gemaakt door mevrouw Bokelman, die met een schenking heeft bijgedragen aan de bescherming van dit dier. Ook bijdragen aan een natuurproject. Het Cultuurfonds ondersteunt ruim 3500 projecten per jaar. Van natuur tot theater, van geschiedenis tot muziek. Want de wereld is beter af met cultuur. Zeg, mam, jij bent toch wel eens in Afrika geweest? Ja, samen met je vader, jaren geleden. En hebben jullie toen ook olifanten gezien? Jazeker, hele kuddes olifanten met jonkies. En ook leeuwen en zo? Ja, ook leeuwen en neushoorns, buffels, giraffen. Wow, dat zou ik ook wel willen. Waarom gaan we niet met z'n allen naar Afrika? Dat is eigenlijk wel een heel goed idee. Ik ga vanavond direct kijken bij NRV. NRV? Ja, NRV, die regelt dat. Reizen met je gezin in een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl. Ook schenken aan natuur en cultuur? Vraag de brochure aan op cultuurfonds.nl/schenken. NRV. Nu tot €300 kassakorting op nrv.nl. NPO Radio 1. Middernacht, het begin van...